बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गया तेरा साजना तेरे बिन जियो नहीं यूं लगता मैं तो मर जाना लजा लजा सोनिए लजा लजा दिल लजा लजा हो खुशी